Yuragimning darmoni sen o'zing, ko'zlarimning qarog'i sen o'zing, visolning dardim, dardi bedavo. Ko'zlarimning qarog'i sen o'zing, visolning dardim, dardi bedavo. Kipriga kamon, bu holim yomon, aman aman. Yuzi holma, labi bolma, bir qarashda aqlim oldi. Kipriga kamon, bu holim yomon, aman aman. Sanamma yoki xayoldagi malakma, visoli dardim, dardi bedavoman. Unga bo'lgan talabim osmon, har bir so'zi dardimga darmon, visoli dardim, dardi bedavoman. Yuzi holma, labi bolma, bir qarashda aqlim oldi. Kipriga kamon, bu holim yomon, aman aman. Yuzi holma, labi bolma, bir qarashda aqlim oldi. Kipriga kamon, bu holim yomon, aman aman. Sen o'zing, visolning dardim, dardi bedavoman.